प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण पर विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 116वां श्लोक है ना। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसंपर्काच् शुद्धं कामविवर्जितम् मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतं समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिर्या तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिर्दुर्लभो निर्णाम तथापि क्षणिको ब्रह्मा नन्दं निश्चययत्यसौ श्रद्धालुर्व्यसनीयत्र निश्चिनोत्येव सर्वदा निश्चिते तु सकृत्तस्मिन् विश्वसित् त्यन्यपा अन्यदाप्ययम् तादृक् पुमानुदासीन कालेऽप्यानन्दवासनाम् उपेक्ष्या मुख्यमानन्दम् भावयत्येव तत् परः परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसायनम्। निगृहीत चित्त जो चित्त की भूमिका है, अभी हमारी चित्त की भूमिका अवस्था अनिग्रहीत अवस्था है। निरंतर योग अभ्यास द्वारा वृत्ति का जब निरोध होता है तो उस निरुद्ध अवस्था के चित्त का नाम है निगृहीत चित्त। वो निगृहीत चित्त वास्तव में अपने कारण का तो नाश नहीं कर सकता है, लेकिन वह आनंद स्वरूप आत्मा में वह लीन हो जाता है। और निग्रहित चित्त सुषुप्ति में अपने कारण में लीन होता है। निग्रहित चित्त कारण में लीन न होकर अपने अधिष्ठान अद्वितीय आत्मा में लीन होता है। विलय नहीं होता, विशेष रूप में लय होना और लीन होने में अंतर है। विलय का अर्थ होता है जिसमें विलय होता है उससे पुनः उसकी प्राप्ति संभावना नहीं है, उसका स्वरूप ही खत्म हो जाना। विशेष लय। लीन का अर्थ होता है कि उसमें से पुनः निकाल सकते, जैसे नमक यदि पानी में घोल दिया गया तो नमक के सारे आकार प्रकार आदि पानी में लीन हो जाएंगे। आकार प्रकार का लीन होगा, नाम रूप का लीन होगा, लेकिन नमक के संस्कार का बाद नहीं होगा। बाद में उस पानी को सुखाकर फिर उसमें से नमक को निकाला जा सकता है, अलग किया जा सकता है, पुनः नाम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। करते ही है, समुद्रों के किनारे में सभी कर ही रहे हैं, यही है नमक उत्पत्ति का एक प्रक्रिया। इसी तरह निग्रहित जो चित्त है वह अपने अधिष्ठान में लीन हो जाता है। नाम रूप का बात करके अधिष्ठान में लीन होना ही समाधि सुख का अनुभव है, वही समाधि सुख है। योगियों को उसी से समाधि सुख आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि चित्त आनंद स्वरूप में लीन होता है। लेकिन वहीं से प्रकट हो जाता है फिर व्युत्थान अवस्था में, तो वही संस्कार को लेकर आता है। आनंद के जो संस्कार है चित्त, उसको लेकर आएगा। तो एक बार उसके चस्का लग जाने के बाद फिर वह अन्य विषयों को महत्व नहीं देगा। बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर समझा रहे हैं विद्यारण्य मुनि जी इस बात को। 15वें श्लोक में भी यही बात समझा रहे हैं, कल इसकी व्याख्या हुई थी। समासक्तम यथा चित्तम जंतुर विषय गोचरे, जंतु जीवात्मा का चित्त जिस तरह शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों में आसक्त हुआ हुआ रहता है। अभी तुम्हारे हमारे चित्त जो है उन्हीं विषयों में ही आसक्त है। 12 बजे खाना खाना है तो 12 बजे यदि भोजन थाली सामने नहीं आई तो चित्त छटपटाने लगेगा कि 12 बज गया। समझे कि नहीं? बारह से 15 हो जाए, 15 मिनट ज्यादा चला गया तो और 15 मिनट की जगह आधा घंटा चला जाए तो, और आधा घंटे की जगह 1 घंटा और बढ़ जाए तो थाल सामने ना आवे तो तब पता चलता है कि आपका चित्त भोजन में कितना आसक्त है कि नहीं है। तुम उस समय नहीं कहोगे कि रात को तो मैं 12 घंटा बिना भोजन का रहा, रात को 12 घंटा बिना भोजन के रहे कि नहीं, बोलो। तो अब 1 घंटा थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया, तो क्यों व्याकुलता भाई? ये चित्त की आसक्ति का लक्षण है, यही है विषयों में चित्त किस तरह आसक्त होता है। विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं कि चित्त जिस तरह आसक्त होता है विषय में, उसी तरह ब्रह्मणी स्यात् सक्तो, ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो कोणमुच्चेत वंदना है। फिर ये भवबंधन से कौन मुक्त नहीं होगा? जिसका चित्त ब्रह्म में आसक्त हो जाए वो फिर भवबंधन में बढ़ पड़ा रहे संभव नहीं, वो मुक्त हो ही जाएगा। उसी बात को दृढ़ करते हुए इस 16वें मंत्र से विद्यारण्य मुनि जी समझा रहे हैं। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं चाशुद्धमेव च। मन की दो अवस्था है, एक निगृहीत मन, उसकी अवस्था शुद्धता है। मन की जो शुद्धता की अवस्था है वो निगृहीत मन की अवस्था, शुद्धता की अवस्था है। दूसरा है अनिग्रहित मन, उसको अशुद्धता की अवस्था है। वो हमारी अवस्था भी ऐसी होती है ना, रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो जब तक कोई कहे नाया नहीं है और कोई कहे कि मंदिर में जाकर पूजा करके आओ, तो तुम खुद ही कहोगे कि नाया नहीं हूं, अभी अशुद्धता की अवस्था है, मैं नाया नहीं हूं, नहीं तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी भाई, आज मंदिर की पूजा तुम्हें करनी पड़ेगी, पूजा कर लेना। तो व्यक्ति मेरे को आज पूजा करना है यह निश्चय करके जैसा भी होगा वो नहा लेगा, नहाएगा कि नहीं, और नहाने के बाद वो अपने आप को क्या मानता है कि अब मैं मंदिर में जा सकता हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, है नया कपड़ा पहनेगा, धो धा के रखा हुआ कपड़ा, तो पूरी तरह उसकी भावना अब मैं मंदिर में जाने लायक हो गया, ये शुद्धता की अवस्था है। अन्यथा वो अपने आप को इस अवस्था में मैं मंदिर नहीं जा सकता, तो ये अशुद्धता की अवस्था है। वो तो विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं जब शरीर के बारे में यह है तो फिर मन के बारे में तो होगा ही होगा। इसीलिए मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, शुद्धम च अशुद्धम ही बचा। मन की अशुद्धता कब है, कैसे है, उसका लक्षण क्या है? अशुद्धम काम संपर्कात, काम्य वस्तु के साथ मन का यदि संपर्क हो गया तो वह मन की अशुद्धता की अवस्था है। विषयों के साथ मन का संपर्क हो गया, जहां मन में विषयों का संस्कार उद्भूत हो गया, विषय शब्द तो आप लोग जानते ही हो, घटपट आदि, मात्रा स्पर्श कौनते आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, इन्हीं का नाम विषय है। इन विषयों का संस्कार जिन समय में मन में वो संस्कार उद्भूत हो गया, विषय तो मन में नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन विषय का छाया, विषय के संस्कार, विषय का नेगेटिव, समझे नहीं? हाँ, जैसे पहले के जमाने में कैमरा होता था तो उसमें रील डाली जाती थी, फोटो खींचते थे, तो जिसका फोटो खींचा है वो तो कैमरे के अंदर घुसना संभव नहीं होगा। घुसता है कैमरे के अंदर तो क्या घुसता है, तो उसका संस्कार घुसता है। अब वही संस्कार फोटो के रूप में दिखता है, वही संस्कार स्क्रीन में नाचता हुआ दिखता है। इसी तरह विषयों का संस्कार जिस समय अंतकरण में पड़ गया तो विषयों के संस्कार से युक्त हुए हुए मन की अवस्था को अशुद्ध अवस्था कहेंगे। और जब हम विषयों का संस्कार न पड़कर निग्रहित अंतकरण होगा तो फिर आत्मा का संस्कार उसमें पड़ेगा। समझे कि नहीं? पहले के जमाने में ऑडियो कैसेट हुआ करते थे, आजकल तो सब डिजिटल हो गया। पहले ऑडियो कैसेट का जमाना था तो उसमें रील है ना, उसमें जो रिकॉर्ड होता था आवाज, एक आवाज उसमें रिकॉर्ड हो गया तो उसके ऊपर पुनः दूसरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी दो आवाज एक ही रील में एक ही जगह पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पहले यही था कि नहीं? दूसरा नया रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो पहला का डिलीट करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, वो पहले निकल जाएगा तो दूसरा रिकॉर्ड होगा, तो फिर और तीसरा रिकॉर्ड करना पड़ा तो पहले को पूरा मिटाओ फिर तीसरा रिकॉर्ड करो, या उसमें रिकॉर्डिंग करोगे तो बटन दबाओगे तो पहले का रिकॉर्ड माइनस होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा, नया रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग होता जाएगा। दोनों एक ही पॉइंट पर, दोनों आवाज इस तीन आवाज एक ही पॉइंट पर रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। ये दृष्टांत है कि नहीं बोलो? ये दृष्टांत दृष्टांत में क्या है? तुम्हारे चित्त में विषयों का संस्कार पड़ा है तो आत्मा का संस्कार नहीं पड़ेगा, आत्मा का संस्कार पड़ेगा तो विषय का संस्कार डिलीट होना पड़ेगा। दोनों संस्कार एक ही साथ अंतकरण में उद्भूत नहीं हो सकते। एक उद्भूत होगा तो दूसरा संस्कार बाधित हो जाएगा। हैं? वो तो रहेंगे ना, वही तो यहां कह रहे हैं, आगे आएगा तुम्हारे लिए। तुम जो कह रही हो वो उसका उत्तर आगे आएगा। अब तो डिजिटल मान लो, और क्या, डिजिटल में भी क्या होता है, स्पेस होता है। डिजिटल में भी क्या होता है, स्पेस होता है। तो पहला जो रिकॉर्ड होगा वो अपना स्पेस लेकर बैठा रहेगा, उसके ऊपर दूसरा रिकॉर्ड करोगे तो वो पहले को वो माइनस नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, वो अपना जगह बनाएगा। फिर तीसरा रिकॉर्ड करोगे तो फिर तू अपना जगह में जाकर बैठ जाएगा। जब तक उसमें स्पेस रहेगा तब तक तुम एक ही चिप्स में अनेक रिकॉर्ड कर सकते रहते हो। तब रिकॉर्ड करते करते गए तो स्पेस भर गया तो मेमोरी फुल। मेमोरी फुल का मतलब क्या हुआ? स्पेस खाली नहीं आओ, अब तुम रिकॉर्ड करना चाहो तो नहीं होगा। तो तुम्हारा चित्त ऐसा जबरदस्त है, दो वस्तुओं का रिकॉर्ड कर सकता है, एक अद्वितीय आत्मा ब्रह्म परमात्मा आनंद, दूसरा अनेक विषय। समझे कि नहीं? संसार के सारे विषय उसमें रिकॉर्ड हो सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस वाला तुम्हारा चित्त है, अंतकरण है, यानी उसकी मेमोरी कैपेसिटी स्पेस इतना है कि लाखों करोड़ों जन्मों के सारे संस्कार उसमें पड़े रहेंगे, डिलीट नहीं होगा। और वो ये नहीं होगा कि अब नया संस्कार के लिए स्पेस नहीं है, कभी मेमोरी फुल नहीं होगा। तुम करोड़ बार पैदा होगे तो भी वो मेमोरी स्पेस रहेगा है? लेकिन ब्रह्म आत्मा वस्तु एक ऐसा है कि वह उसका जब रिकॉर्ड होता है वो अकेले ही तुम्हारे चित्त की सारी स्पेस को फुल भर देता है। इसीलिए ये सिद्ध हुआ, वो ब्रह्म हुआ, ये ब्रह्म नहीं हो सके। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या हुआ, क्या सुना है आप लोगों ने? बृहत्वात्, एक ही वस्तु इतना है, बड़ा है कि चित्त की सारी स्पेस को वो अकेले कवर करेगा, तो अब विषयों का रिकॉर्ड वो नहीं कर पाएगा, मेमोरी फुल। समझे कि नहीं? इसीलिए ब्रह्म शब्द का ही अर्थ है व्यापक, विभु, बृहत्वात्, ब्रह्मणत्वात् वा आत्मा ब्रह्मेति गीयते। तो वो अकेले ही तुम्हारी चित्त की मेमोरी को फुल कर देगा और विषय के लिए फिर वहां स्पेस नहीं है। अब विषय को तुम्हें एंट्री करना होगा तो उस मेमोरी को फिर तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा। तो ब्रह्म के मेमोरी को डिलीट करोगे तो फिर विषय घुसेगा, विषय को स्पेस को, क्योंकि उसके आते ही अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। इसमें एक गलती ऐसी हो रही है, ब्रह्म फ्री करेगा बोलेंगे, ब्रह्म चित्त को भर देगा, इसका मतलब है कि चित्त में पहले ब्रह्म था नहीं, ऐसे हो जाएगा ना? हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं है, चित्त जिसमें था ब्रह्म ही चित्त ऐसे बोल सकता। देखो, वृत्ति की बात है और चित्त तो ब्रह्म तो चित्त तो ब्रह्म में था ही, चित्त में ब्रह्म था कि नहीं था ये प्रश्न नहीं है, चित्त ब्रह्म में था कि नहीं प्रश्न ही आया। समझे कि नहीं? चित्त ब्रह्म में था, अब क्या होगा कि ब्रह्म चित्त में आएगा है? तो पहले नहीं था क्या? ब्रह्म चित्त में था ही ना, ब्रह्म सब जगह व्यापक है। नहीं, चित्त में था कि नहीं था ये प्रश्न मत करो, चित्त ब्रह्म में था कि नहीं था, क्योंकि सबका अधिष्ठान ब्रह्म होने के कारण चित्त में ब्रह्म, चित्त में ब्रह्म, चित्त ब्रह्म का अधिष्ठान नहीं हो सकता है। चित्त का भी जो अधिष्ठान होगा ब्रह्म, वो ब्रह्म चित्त को अपना अधिष्ठान नहीं बना सकता। समझे कि नहीं? चित्त क्या ब्रह्म का अधिष्ठान होगा? अब ये प्रश्न ये है कि जिस चित्त में ब्रह्म पहले से था वह अनभिव्यक्त था, क्योंकि विषयों की मेमोरी से वह आवृत हुआ था। अब विषयों की मेमोरी डिलीट हो गया तो वो तो फिर व्यक्त हो गया। ये तो चित्त में व्यक्त होना और रहना ये अलग चीजें हैं। रहकर रहते हुए भी अनभिव्यक्त होकर रह सकता है। जो वस्तु जहां रह रहा है वो व्यक्त होकर ही रहना पड़ेगा, व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता ये नहीं कह सकते। जैसे तुम्हारी कुर्सी में, तुम्हारी दरी में, तुम्हारे पहने हुए कपड़ों में अग्नि है कि नहीं बोलो, पंचीकरण के हिसाब से तुम्हारे इस कपड़ों में अग्नि है कि नहीं, तेज है कि नहीं बोलो, स्वीकार करो कि नहीं करोगे? है क्या? दिख रहा है किसी को, अनुभव में आ रहा है किसी को अग्नि है करके? तो अनभिव्यक्त रूप में यहां रह रहा है। लेकिन जब अग्नि का संयोग होगा, माचिस का संयोग होगा, तब उसी में रहने वाला अग्नि उसी में व्यक्त हो जाएगा, दूसरी अग्नि नहीं। उसमें यदि अग्नि स्वरूप से न हो तो अग्नि उसमें व्यक्त हो ही नहीं सकता है, अग्नि संयोग से अग्नि व्यक्त हो ही नहीं सकता है। इसी तरह चित्त में उसका अधिष्ठान, चित्त का अधिष्ठान रूप ब्रह्म चित्त में पहले से ही है। चित्त निरुद्ध होने पर क्या होगा? शांत होगा। चित्त शांत होते ही शुद्ध होगा, शुद्ध होते ही वो वहीं व्यक्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण दो ना तुमको, बिल्कुल गिरीश भाई का जो सफेद कपड़ा है, 10 दिन तक इसको धोए बिना, 10 दिन तक इसको धोए बिना इसी को पहनकर 15 दिन 10 दिन भावनगर में बिना एसी गाड़ी में घूमते रहें, तो उसके बाद ये सफेदी रहेगी कि नहीं? हैं? कहां चली जाएगी? चली नहीं जाएगी, सफेदी तो वहीं रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि आवरण से है धूलों से ढक जाएगा। अब उसको फिर डिटर्जेंट पाउडर डाल के पानी में खूब अच्छी तरह धो दिया जाएगा, तो फिर वो सफेदी दिखेगा कि नहीं? तो व्यक्त हुआ कि नहीं? धूलों के चढ़ने से वो सफेदी अनभिव्यक्त हुआ था, नाश नहीं हुआ था, नहीं था नहीं कर सकते हो। उस मैल को धूल को हटा देने के बाद वो सफेदी व्यक्त हो गया, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, था सफेद उस कपड़े का स्वरूप था। इसी तरह चित्त का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, ब्रह्म तो चित्त में है ही है, लेकिन विषयों का धूल पड़ा हुआ होने के कारण वो व्यक्त नहीं हुआ था। निगृहित तो चित्त का प्रसंग से जो विषय जब व्यावृत होंगे, संस्कार व्यावृत होंगे, हटेंगे, तो फिर वो व्यक्त होगा। इतनी प्रसंग है। तो केवल भरे हुए विषयों को निकाल देना यही काम है, ब्रह्म भरा हुआ है ही। ब्रह्म तो पहले से ही भरा हुआ है, सर्वव्यापक है, विभू है, है? अब इतना ही हमारा कहने का अभिप्राय यह था कि वो जो अनभिव्यक्त हुआ हुआ ब्रह्म है, चित्त के स्पेस को ढक कर नहीं रहा था, मैंने मेमोरी फुल करके नहीं बैठा था वो, उसे फॉर्मेट कर देना, क्योंकि जिस चिप्स में वो मेमोरी बनाया गया है वो चिप्स तो उसी मेमोरी कार्ड में, वो चिप्स तो है कि नहीं, वो मेटेरियल तो है कि नहीं, बोलो? जिस मेटेरियल से वो तुम्हारा मेमोरी कार्ड बना है, वो मेटेरियल उस मेमोरी कार्ड में पहले से विद्यमान है कि नहीं? उसका अधिष्ठान। लेकिन वो मेमोरी मेटेरियल उस चिप्स के स्पेस को ढकने में काम कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है। जिस मेटेरियल में, पदार्थ में, केमिकल में वो चिप्स बनाया जा रहा है और जितनी कैपेसिटी की उसमें मेमोरी रखी गई है, वो केमिकल उस कैपेसिटी को भरने में समर्थ नहीं है। नहीं तो फिर और तुम स्पेस बना ही नहीं पाओगे, जबकि वो मेटेरियल वहां है, केमिकल वहां है, वो केमिकल क्या उस चिप्स को फुल मेमोरी फुल कर पाएगा? नहीं। और बात के जो ऐड करोगे वही मेमोरी को फुल करने में कारण बनेंगे। तो आत्मा का भी यही स्वभाव है, जब विषयों का प्रवेश होगा संस्कार का, तो वो जो पहले से विद्यमान ब्रह्म है, आत्मा है, उस अंतकरण को फुल करने में समर्थ, उसके स्पेस को फुल नहीं करेगा हजारों जन्म तक। और जब इनका डिलीट करोगे तो वो व्यक्त होगा, तो व्यक्त होते ही वो मेमोरी फुल हो जाएगा। ये तो तुम्हारे साइंस का ही थ्योरी है। चलो कहां से कहां चले गए। गिरीश भाई कहते हैं ये तो बहुत बहुत प्रासंगिक है, इसे कहाँ से कहाँ चले बराबर बोलो है उदाहरण है लेकिन फाउंडर श्रवण मदन यही है यहाँ वेदांत में ये है और योग में निगृहित यम नियम आसन प्राणायाम आदि वो निगृहित है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तदेच्छेद ज्ञानम आत्मनि आदि वो प्रक्रिया है क्रिया योग में। हाँ, सोलहवें श्लोक की व्याख्या चल रही है ना। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च अशुद्धम काम संपर्कात् शुद्धम काम विवर्जितम्। चित्त में से यावत काम्य पदार्थों का संस्कार जब बाधित हो जाएगा तब उस चित्त का नाम होगा शुद्ध, उसकी अवस्था होगी शुद्ध चित्त। और सारी कामनाओं की वासनाएं संस्कार उसमें भरेंगे तो उस चित्त का चित्त की अवस्था होगी अशुद्ध। इसकी टीका आसान है इसलिए इसमें रामचंद्र ने टीका खास नहीं लिखी है। मन इति अत्र कारणम मह अशुद्धम इति काम इति उपलक्षणम क्रोधादि अपि गृहताम। वो सब चित्त को अशुद्ध करने के तत्व हैं। द्विविधस्य तस्यैव क्रमेण संसार मोक्षयोर हेतुताम दर्शयति। चित्त की ये जो दो अवस्थाएं हैं ये क्रम से, एक अवस्था संसार को प्राप्त कराने में हेतु है, दूसरी अवस्था मोक्ष में हेतु है, उस बात को स्पष्ट करते हैं। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्। ये कैवल्य उपनिषद के मंत्र है, ये उपनिषद का मंत्र है। विद्यारण्य मुनि जी ने कैवल्य उपनिषद से इस मंत्र को वाक्य सह यहां पठन किया है। मनुष्याणाम नवी न तो जंतुनाम। बंद मोक्ष की समस्या केवल मनुष्य की है, यावत जंतु की नहीं है, जंतु की नहीं है, यावत जीवों की कोई समस्या नहीं है। जो समस्या अभी तुम्हें है, तुम भी एक जीव हो, पशु पक्षी भी एक जीव हैं, लेकिन उन्हें बंद मोक्ष की कोई समस्या नहीं है। समस्या तुम्हें उनकी इच्छा अनुसार का विषय मिल जाना ही उनके लिए पर्याप्त है, वही सुख का कारण है। उनके अनिच्छा का विषय उनको प्राप्त हो तो वो उनके लिए दुख का कारण है। उनके लिए विषय ही सुख का कारण है और विषय ही दुख का कारण है, लेकिन तुम्हारे हमारे लिए विषय न सुख का कारण है, विषय न दुख का कारण है। अनुकूल विषय तुमने जब विषयों में इष्टत्व बुद्धि कर ली तो वही बुद्धि तुम्हारे लिए सुख का कारण है। विषय अनुकूल बुद्धि, हाँ, विषय नहीं, जिस विषयक बुद्धि तुम्हारी अनुकूलता के कर ली तो वही सुख का कारण बन गया। जिस विषयक बुद्धि तुमने प्रतिकूलता का कल्पना कर ली तो वही दुख का कारण बन गया। वस्तु निरपेक्ष अपेक्षा मन का मीठा विभ्रम, किसी ने कविता लिखी है, वस्तु निरपेक्ष है, वस्तु सुख का भी कारण नहीं है, दुख का भी कारण नहीं है, अपेक्षा मन का मीठा विभ्रम, मन की भ्रांति है अपेक्षा। तुम उसको आया ना मन ही संसार, इसमें व्याख्या में हुई कि नहीं, उस ईश्वर श्रेष्ठ पदार्थ में तुमने भोग्यता संपादन करना ही वो तुम्हारी सृष्टि है। ईश्वर श्रेष्ठ पदार्थ में जीव के द्वारा भोग्यता संपादन करना ही वो जीव सृष्टि है। तुमने जब भोग्यता संपादन नहीं की तो वस्तु तो निरपेक्ष है, वो फिर सुख का भी कारण नहीं होगा, दुख का भी कारण नहीं होगा। भोग्यता अनुकूलता और प्रतिकूलता में निर्भर है, भोग्यता अनुकूल और प्रतिकूलता में निर्भर है। तुम यहां बैठे हो, आराम से बैठे हो, कथा सुन रहे हो, कोई छोटा सुई लाकर तुम्हारे पीठ में या किसी अंग में उसको चुभा दिया जाए तो वो तुम्हारे लिए सुख का कारण बनेगा कि दुख का कारण बनेगा, विवाद का कारण बनेगा, झगड़ा का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। लेकिन जब तुम्हें शुगर, मधुमेह के टेम्परेचर, मधुमेह के ग्राफ 4 में 5 का क्रॉस कर गया, 3 का क्रॉस कर गया और डॉक्टर कहेगा तुम इंसुलिन लो, वही डॉक्टर जब इतना बड़ा इंजेक्शन चुभाने ले आता है तो वह सुख का कारण बनेगा कि दुख का कारण बनेगा। तो मन किस प्रकार की परिभाषा करता है इस पर निर्भर हो गया ना। पहले का जो सुई चुभाना तुमने उसके प्रतिकूलता की परिभाषा कर ली, दूसरे का जो सुई चुभाना उसी को तुमने अनुकूलता का परिभाषा कर ली, तो सुख दुख में तुम्हारा ही मन हेतु है। तुम किस प्रकार की परिभाषा से उसको स्वीकार करते हो कि स्वीकार नहीं करते हो, ये तुम्हारे मन पर निर्भर करेगा। शरीर का भी एक दुख होता है ना, वो उसी सुई चुभने पे भी शरीर को वो एक वेदना होगी। लेकिन तुम छटपटाओगे, झगड़ा करने जाओगे, पैसा दोगे और कराओगे पैसा देकर कराओगे, डॉक्टर साहब मैं इतने जितना लगे मैं देने को तैयार हूं, एक सुई चुभो दो। अब उस फोकड़ में छोटा सा सुई चुभा रहा था तो क्यों बवाल कर रहे थे? पीड़ा तो शरीर को हो रही है, लेकिन एक प्रसन्नता का कारण बन रहा है, दूसरा अप्रसन्नता का कारण बन रहा है। शरीर की पीड़ा को दुख कहा नहीं जा सकता? शरीर में तो सुख दुख का है ही नहीं बाबा, शरीर के साथ मन का जो तादात्म्य हो गया, शरीर में ऐसा होगा तो मैं सुखी होऊंगा, शरीर में ऐसा होगा तो मैं दुखी होऊंगा, ये मन की ही परिभाषा है। मन की ही परिभाषा, शरीर भी छटपट आता है ना स्वामी? नहीं नहीं, मन का संबंध न हो तो कोई छटपट आएगा नहीं। हाँ, मन का संबंध शरीर के साथ, मन का संसर्ग अध्यास संपर्क न हो, सुसुप्ति में अब मन का संपर्क शरीर से नहीं होता है, शरीर में ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, उसको क्या पता है, मच्छर काटती है क्या पता है। और जब से ही मन का शरीर के साथ तादात्म्य होता है, एक छोटा मच्छर भी काटेगा तुम्हारा हाथ फट से वहीं पहुंच जाएगा। समाधि उसी बात को और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ सभी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, इसकी टीका रामकृष्ण ने नहीं लिखी। पहले जो 114वें श्लोक में जो कहा था, प्रसन्नात्मा आत्मनि स्थित्वा सुखम अक्षय मश्नुते, शुद्ध चित्त में आत्मा का जो प्रवेश है, या शुद्ध चित्त आत्मा में जो स्थिर हो जाता है, या शुद्ध चित्त में आत्मा अभिव्यक्त होता है, यही अर्थ करना। तो सुखम अक्षय मश्नुते, उसका अनुवाद करके श्रुति ने यहां ये व्याख्या कही। विद्यारण्य मुनि जी ने सुखम अक्षम अश्नुते को ही इस श्लोक के द्वारा व्याख्या कर रहे हैं। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। निर्धूतमलस्य चेतसः शुद्ध चित्त है ना, जिस चित्त में से विषयों के रूपी धूल धुल गए, धूल धुल गए, विषय रूपी धूल धुल गए जिस चित्त में से। धूल शब्द का ही अर्थ हो जाए जिसको धोए तो निकल जाए, उसी का नाम धूल। धोकर भी ना निकले तो उसका नाम मूल है, धोकर निकल जाए उसका नाम धूल, धोने पर भी ना निकले उसका नाम मूल है। धूल और मूल है ना, कपड़ा मूल है, ना धोने पर निकले दिखे, धोने पर ना दिखे वो धूल है। तो मूल और धूल का खेल है ये संसार। ब्रह्म मूल है, है? विषय धूल है, और चित्त में मूल भी है धूल भी है, और धूल को धोओगे तो मूल तो समाधि नित्य निरंतर समाधि के अभ्यास से, चित्त को निग्रहण करने के जो प्रयत्न से, जो चित्त का धूल विषय धूल निर्धूत हो गया, धुल गया, ऐसा जो शुद्ध चित्त होगा वह निवेशितस्य आत्मनि, वह आत्मा में स्थिर होगा, सन्निवेश उस अवस्था में, उस चित्त में जो सुख होगा, उस सुख का न शक्यते वर्णयितुं गिरा वैखरी वाण्या, वैखरी वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं। वैखरी वाणी गिरा, वैखरी वाणी द्वारा गिरवाण, सरस्वती का नाम, सरस्वती का नाम दूसरा क्या है, वाणी, दूसरा नाम गिरवाण, गिरवाण वाणी भारती पर्यायवाची शब्द। गिरा वैखरी वाणी के द्वारा जिसका वर्णन करना संभव नहीं, तो वाणी के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है तो उसके सद्भाव का तुम कैसे प्रतिपादन करोगे, कैसे बोले, स्वयं तद अंतकरणेन, किदृश अंतकरणेन, निर्धूत मलस्य चेतसा एतादृश अंतकरणेन गृह्यते अनुभूयते, शुद्ध अंतकरण के द्वारा अनुभव में आएगा। लेकिन अंतकरण के द्वारा जो अनुभव में आ रहा है उसको फिर वाणी के द्वारा व्यक्त करो तो संभव नहीं। अंदर के साधन से तो तुम उसको जान सकते हो, बाहर के साधन से नहीं जान सकते। जैसे मुंह का स्वादरवत देवर्षि नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्रों की रचना की, एक सूत्र की रचना की है, वो सूत्र का मुखास्वादनवत, जो गूंगा व्यक्ति है, तुम्हारे तो वाणी है, जिसकी वाणी नहीं है, तुम्हें आमरस और पूरी खाना दिया जाए और खाने के बाद तुम कहोगे, वाणी से ही उस आनंद को व्यक्त करोगे। क्या बढ़िया आमरस था, क्या पूरी, क्या बढ़िया था, तुम व्यक्त करोगे। वो आनंद का अनुभव करके व्यक्त कर रहे हो कि बिना आनंद का अनुभव किए व्यक्त कर रहे हो? अंतःकरण से जो अनुभव हुआ उसको तुम वाणी से व्यक्त कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ ही उसी रस और पूरी गूंगा खा रहा था। उससे कहोगे कि कैसा था, वाणी से तो नहीं बोल पाएगा, वो बोल पाएगा? जैसे तुम वाणी से बोल पा रहे थे वैसा तो वो वाणी से तो बोल नहीं पाएगा। बोल नहीं पा रहा है इसका मतलब वो उसको उस विषय का, रसपुरी का कोई आनंद ही नहीं हो रहा था, ये नहीं कह पा सकते। वो अंतकरण से तो ग्रहण कर ही रहा है उस आनंद का, क्योंकि वो खाते समय उसके चित्त प्रसन्न, माने चेहरा ही प्रसन्न हो रहा था, है? वो और माग माग के खा रहा है। उस आनंद का अंतकरण के द्वारा गृहित न होता होता तो वो दोबारे नहीं मांगता, और क्योंकि आपका जो चेहरा है वो अंतकरण के लिए दर्पण है, आपका जो चेहरा है अंतकरण कैसा है उसका प्रतिबिंब करेगा आपका चेहरे से। अंतकरण की अवस्था को चेहरे से वो दिखता है दुनिया को, जबकि अंतकरण देखना संभव नहीं है, है? लेकिन अंतकरण के भाव को तुम चेहरे के द्वारा पढ़ सकते हो। उस गूंगा बोल तो नहीं सकता है, लेकिन उस अंतकरण के द्वारा जो आनंद ग्रहित हुआ उसको, उसको भाव से चेहरे से व्यक्त तो कर रहा है ना। इसलिए शांत अंतकरण के द्वारा ही उस सुख का अनुभव हो सकता है, होता है। स्वयं तद अंतकरणेन गृह्यते, आत्मनि प्रत्यक्ष स्वरूपे निवेशितस्य समाधि निर्धूत मलस्य समाधिना प्रत्यक ब्रह्मयो एक्य गोचर प्रत्ययावृत्तिया निर्दूत मलस्य निशेषेण निवारित रजतमो मलस्य चेतस। इतनी व्याख्या निर्धूत चेतस की व्याख्या कर दी, जिस चित्त में रजोगुण और तमोगुण का लेस नहीं है, ऐसे चित्त के द्वारा उसी को समाधि की अवस्था, उसमें जो सुख, यत सुखम उत्पद्यते अनुभूयते तदा तत्सुखस्य समाधौ उत्पन्नम यत् तत्सुखम गिरा वाचा वर्णयितुम न शक्यते। उस सुख को वाणी के द्वारा तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुख अलौकिकत्वात् सुखत्वात् इत्यर्थ, अलौकिक सुखत्वात् इत्यर्थ, किंतु स्वयं तत्स्वरूपभूतम सुखम अंतकरणेन, किदृश अंतकरणेन, निर्धूत अंतकरणेन, शुद्ध अंतकरणेन गृह्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं Thank you.